de Mad. O teu programa en Falamelide. Un programa divulgativo conectado coa actualidade. En MAD achegaremos os temas máis candentes da sociedade, as cousas que che preocupan. En MAD falaremosche de cousas que nos afectan a todes. Debateremos, informaremos e opinaremos. Non quedes pasmado e dalle volume. Non perdas nada do que chimos contar. MAD, un programa feito por M, Mori López. A, Andrada Moldován. D, Daniel Creación. Alumnos de segundo de ESO, do IR de Melide. Escoítanos en Falamelide, a radio do IES de Melide no 90.5 de FM. En falamelide.webly.com. A radio natural, a radio do IES de Melide. Ola, benvidos a todos e a todas ao programa de hoxe. Este é o noso primeiro programa. Hoxe estreámonos nas ondas con moitas ganas de contarvos cousas. Apetécevos? E de que vai o programa de hoxe? Hoxe traemos un tema controvertido, feminismo. Pois un tema ben de actualidade e candente para comenzar, non si? Si, pode ser, e MAD, nada nos dá medo. Atrevémonos cos temas máis polémicos. Estou desexando empezar. E vos? Non desconectedes o son e quedade con nós neste interesante programa, se queredes saber máis sobre o feminismo. Vimos de pasar en datas recentes o 8M, día no que se reivindica a igualdade entre homes e mulleres, a non violencia e discriminación polo feito de ser muller e a defensa dos dereitos sociais, políticos e económicos das mulleres. Sí, e que mellor momento para falar de feminismo, aínda que non sexa exactamente o mesmo a defensa dos dereitos da muller e o feminismo. Porque o feminismo, tal e como recolle RAE, defínese como un movemento político-social. Una teoría política es una perspectiva filosófica que postula o principio de igualdad de derechos da muller e do home. Precisamente, Dani, un dos eixos centrais das reivindicacións do 8M. Pode parecer que a igualdad entre homes e mulleres é cousa de outros tempos, pero se se fai necesario reivindicalo é precisamente porque aínda non existe esta igualdade. A largo da historia, o feminismo fíxose cada vez máis presente nas nosas vidas, xa que cada vez hai máis mulleres e homes que se están unindo á loita contra o machismo e a desigualdade, porque isto non é cuestión de xéneros. O feminismo nace despois da Revolución Francesa e ten varias oleadas, pero cando máis se concreta e define é a partir dos anos 60, unha época de movimentos sociais moi potentes en todo o mundo occidental. Sí, é o momento do nacemento do rock, da rebelión dos xóvenes contra o mundo encorsetado e ríxido da xeración dos seus pais. É o momento tamén do nacemento da canción protesta e de moitos movimentos reivindicativos. Pois neste contexto, o feminismo toma forma como un movimento reivindicativo nesta loita pola igualdade, buscando accións reais desde os poderes políticos que favorezan un cambio real na situación das mulleres. Actualmente podemos incluso distinguir entre varias correntes dentro do feminismo, unha chamada feminismo liberal e outra chamada feminismo radical, así a grandes rasgos. Poderías nos decir algo máis sobre estes tipos de feminismo? Pois, en xeral, pódese considerar feminismo liberal aquel que parte do punto de que a situación do home e da muller é desigual, e a muller parte dun punto desfavorecido polo feito de ser muller, e polo tanto, trata de buscar que se modifique esta situación a partir de medidas políticas que favorecen o cambio, considerando que o home é víctima tamén do sistema, posto que esta situación é educacional, e polo tanto, a educación é fundamental neste cambio. E por outro lado, o feminismo radical é o que considera que a fonte da desigualdade é o propio xénero. Considerar que somos varóns ou femias, sen ter en conta todo aquilo que nos une como seres humanos. Polo tanto, abolir ou eliminar o xénero sería a solución. Se non hai xénero, se non hai nada que nos divida, non habería desigualdade. Esta línea fai hincapé nun cambio radical ou total da concepción da sociedade. Despois de falar un pouco obxectivamente sobre este tema, gustaríanos dar a nosa opinión sobre varios aspectos do feminismo. Parece que o feminismo como tal é un tema de moda, é do que se fala moito, na prensa, na televisión, pero credes que é un tema de que está presente nas aulas? É un tema do que se fala suficiente nas clases? Eu creo que se fala, pero non se fala o suficiente. O pouco que se fala non é que dea a información necesaria como para poder dar unha opinión fija ou para poder falar ben sobre este tema. Eu penso que sí que se fala suficiente, pero a xente que o escoita non se lo toma en serio. Eu penso que tamén se fala, pero hai algúns rapaces ou rapazes que non o toman en serio e deciden mirar cara a outro lado neste tema. E por iso creo que hai que intentarlo dicir máis e intentar que os rapaces e rapazas denlle máis importancia. E que pensades acerca da igualdade entre homes e mulleres? Credes que existe ou hai que loitar por ela? En que aspecto se nota esta desigualdade? Eu penso que non hai moita igualdade, xa que o mundo está cheo de micromachismos. Unha muller e un home parecen iguales, pero non se tratan como si. No tema da vestimenta, dos deportes, laboralmente, non está visto de forma igual. Habría que loitar un pouco máis pola igualdade, xa que é necesaria no día a día. Eu penso tamén que esta igualdade da que se fala non existe e que había que traballar moito na sociedade, porque a sociedade está chea de micromachismos. E debido a eses micromachismos, esas opinións que baixo a miña opinión non están ben, é que hai esa desigualdade. Eu penso que tampouco hai igualdade, porque en temas como traballo tamén, como dixo Dani, ou en deportes, pois non se trata a muller como igual que o home. E penso que agora neste punto a sociedade pois non dille nada e quen quere dicir isto é unha minoría do que hai. E credes que algún día esta situación se solucionará? Eu penso que sí, pero non nun futuro moi próximo, porque tal como vai a sociedade, eu dudo moito que este tipo de problema se solucione rapidamente. Eu penso que vai tardar e que vai ser un proceso bastante longo. Na miña opinión é moi parecida a de Andrada, xa que eu tamén penso que se solucionará, aínda que non nun futuro moi próximo, ao mellor dentro de máis tarde. Eu penso que vai tardar moito en que esta situación se solucione, por a simple razón que hai esta sociedade que intentar como apartar a vista sobre este tema e non decir que é moi importante, sabendo que é un tema moi polémico e que dá para falar bastante, é bastante importante nas nosas vidas. E que cousas cambiaríades vos para mellorar esa situación? Eu cambiaría sobre todo a opinión que ten moita da xente actualmente, porque pensan que este tema non é importante, que é todo que a igualdade, que sí que hai, e que a xente non a quere aceptar, e que e intentaría, pois, sobre todo, manifestar. Eu tamén estou de acordo con Andrada, pero creo que deberíase visualizar máis na actualidade agora que no futuro, como a nosa xeración, porque penso que a que máis pasa este tema, pola simple razón de decir que se ven a muller con un vestido ou que se lle nota o escote, pois vai dicir, está sexualizando a esa muller. Pois non, quere vestir como quere, pois deixa. Eu normalizaría as cousas que non están ben vistas cara a home ou muller. O home pode bailar ballet porque é o que el quere. A muller pode facer calquera outro deporte, aínda que este mal visto, porque é o que ela quere. Foi un interesante debate para empezar, pero imos quedando sen tempo. Temos que ir rematando. Isto foi todo por hoxe. Recorda que podes seguirnos nas redes en falamelide.webly.com. E agardámoste no próximo programa para falar de novos temas, tan polémicos como este. En MAD, o teu programa de debate e información na radio do IES de Melide. Reflexionade, lede, informadevos e sacade as vosas conclusións. Deca próxima.